สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่327คุณค่าแห่งการเป็นสาวกตอนที่2พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าก็เหมือนกับเมื่อวานนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่16ข้อที่24พระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตของตนรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรหรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาเมื่อวานนี้นะครับผมได้อธิบายว่าการเป็นสาวกนั้นต้องการคุณสมบัติ3อย่างนะครับ1คือการเอาชนะตัวเองหมายความว่าเราจะต้องสละนะครับหรือเอาชนะความต้องการฝ่ายโลกของตัวเองนะครับบางคนอาจจะทิ้งตำแหน่งสูงๆแล้วก็ไปรับใช้พระเจ้าบางคนอาจจะออกจากงานบริหารในบริษัทแล้วก็ใช้ความสามารถในเชิงบริหารเพื่อรับใช้พระเจ้าหรือบางคนอาจจะไม่ต้องออกไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสถานภาพแต่เปลี่ยนแปลง mindset เปลี่ยนแปลงหลักคิดเปลี่ยนแปลงปรัชญาชีวิตใหม่เพื่อที่จะให้สถาบันที่ตัวเองรับใช้หรือทำงานอยู่นั้นซึ่งอาจจะไม่ใช่สถาบันของคริสเตียนแต่เปลี่ยนหรือแปลงให้เป็นคริสตจักรย่อยๆเช่นการเปิดกลุ่มแคร์ก็ดีหรือการที่จะประกาศในวิชาชีพของเราที่มีอยู่ก็ดีนั่นคือการเอาชนะตัวเองนะครับประการที่สองก็คือเราจะต้องแบกกางเขนกางเขนนั้นหมายถึงความตายครับกางเขนนั้นหมายถึงการทนทุกข์ทรมานก่อนการกดขี่ข่มเหงการถูกเยาะเย้ยนะครับการเสียสละอันเกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเจ้านะครับนี่คือการแบกกางเขนและสาวกแบกกางเขนเพื่อแสดงว่าตนยอมจำนนต่อพระเยซูนะครับซึ่งพระเยซูนั้นเป็นผู้เรียกเราให้เราเป็นสาวกและข้อสุดท้ายก็คือการติดตามพระเยซูซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้บอกแล้วครับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับการติดตามพระเยซูหมายความว่าเป็นการเดินเคียงคู่ไปในเส้นทางเดียวกันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลังครับพี่น้องครับคำมั่นสัญญาฤทธิ์อำนาจต่างๆและความหวังจะเกิดขึ้นอย่างมากมายเมื่อเราเป็นสาวกพี่น้องครับมันเหมือนกับแอดเวนเจอร์นะครับก็คือการผจญภัยในขณะที่เรารู้ว่าในที่สุดแล้วเราจะไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนนี่คือการเป็นสาวกครับพี่น้องการมีชีวิตที่เป็นสาวกนั้นเป็นคุณค่าสูงสุดที่คริสเตียนคนหนึ่งพึงจะมีได้ในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ25นะครับที่ได้กล่าวว่าถ้าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเป็นพระคัมภีร์ที่มีความหมายลึกซึ้งมากครับเพราะว่าคำว่าชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นชีวิตที่ฝ่ายร่างกายแต่ชีวิตนี้มีความหมายว่าเป็นตัวบุคคลนั้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ใช้คำว่า bios ซึ่งแปลว่าฝ่ายร่างกายแต่ใช้คำว่า psuchen นะครับซึ่งหมายถึงอะไรครับหมายถึงชีวิตที่เป็นเรื่องของตัวบุคคลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตใจความคิดความรู้สึกนะครับตรงนี้ทำให้เราเห็นปรัชญาชีวิตครับว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดนั้นอยากจะเอาชีวิตของตัวเองรอดพระเยซูบอกว่าด้วยกำลังของตัวเองด้วยวิถีของโลกคนนั้นจะไปไม่รอดครับก็คือจะเสียชีวิตแต่ถ้าหากว่าด้วยวิถีหรือวิธีของพระเยซูคนนั้นนะครับจะได้ชีวิตรอดแต่จะได้ชีวิตรอดโดยการอะไรครับโดยการเสียชีวิตของตัวเองการเสียชีวิตของตัวเองนั้นก็คือชีวิตเก่าเราตายครับและชีวิตใหม่ที่เด็กเกิดจากการบังเกิดใหม่เกิดจากการเชื่อในพระเยซูนั้นมีความเต็มใจที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างของตนที่มีอยู่อยากตัวตนของเราทั้งหมดในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับปรัชญาชีวิตที่บอกว่าเราทั้งหลายที่เป็นสาวกจำเป็นต้องเต็มใจที่จะใช้ทุกสิ่งที่มีอยู่จากตัวตนทั้งหมดของเราในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีชีวิตที่เจริญเติบโต และมีความสุขเมื่อเรายอมใช้ตัวเราทั้งหมดยอมมอบตัวเราหมดในการรับใช้พระเจ้าเราก็จะพบชีวิตที่แท้จริงชีวิตที่แท้จริงนั้นเป็นชีวิตที่ได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อเราเห็นสิ่งที่คุ้มค่าเช่นนี้แล้วเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อพระองค์ครับและเมื่อเราเชื่อเราก็ต้องทำตามก็คือการมอบชีวิตของเราให้เป็นเครื่องบูชาในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเต็มใจทำทุกสิ่งที่มีจากตัวตนของเราทั้งหมดจากชีวิตที่เราเหลืออยู่ทั้งหมดจากทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่ทั้งหมดจากทรัพยากรต่างๆรอบตัวรอบด้านของเราที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วเราจะมีชีวิตที่เจริญเติบโตและมีความสุขเมื่อเรายอมตัวเราทั้งหมดในการติดตามพระเยซูเราจะพบชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างแท้จริงเพียงนะครับเมื่อพูดถึงตรงนี้บางคนอาจจะมีความเห็นแย้งบอกว่าดิฉันหรือผมไม่จำเป็นที่จะต้องทิ้งทุกอย่างพี่น้องครับกรุณาทำความเข้าใจให้ดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าเราจะต้องทิ้งทุกอย่างที่มีอยู่แต่เราต้องเต็มใจที่จะให้หรือใช้ทุกอย่างที่เรามีอยู่ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับพระคัมภีร์ต่อไปพูดว่าเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกจะต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรพี่น้องครับการได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกและก็ขาดชีวิตขาดชีวิตนี้ตรงนี้หมายความว่าเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตนี้ไม่ได้หมายความว่าตายฝ่ายร่างกายนะครับแต่ชีวิตตรงนี้มีความหมายว่าชีวิตนิรันดร์นะครับพระคัมภีร์บอกว่าผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาเอาทรัพย์สมบัติถ้ามีมากมายมหาศาลก็แลกชีวิตนิรันดร์ไม่ได้พี่น้องครับการมีของเยอะแยะมากมายปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะได้ทั้งหมดในโลกนี้ก็แลกเอาชีวิตนิรันดร์ไม่ได้เพราะว่าชีวิตนิรันดร์นั้นจะได้มาสถานเดียวครับก็คือการกลับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูเพราะฉะนั้นคนเรานั้นจะมีอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะมีอะไรมากมายขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีสิ่งใดสำคัญยิ่งกว่าชีวิตนิรันดร์นี่คือความหมายของพระคัมภีร์ข้อนี้เพราะฉะนั้นครับพี่น้องการที่เราสามารถรักษาจิตวิญญาณให้รอดได้และอุทิศชีวิตเพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้สำคัญยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆในโลกนี้นี่คือความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้ครับพี่น้องโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับการที่เราสามารถรักษาจิตวิญญาณให้รอดและอุทิศชีวิตเพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้สำคัญยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆในโลกไม่มีอะไรที่จะไปแลกเอาสิ่งเหล่านี้ได้พี่น้องครับในวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสใคร่ครวญนะครับว่าพระเจ้าพระเยซูนั้นเรียกร้องอะไรจากเราคำตอบก็คือเรียกร้องชีวิตเรียกร้องความเป็นเบอร์หนึ่งนะครับจากเราพระเจ้าต้องการให้เราวางพระองค์ไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องในตำแหน่งที่ควรจะเป็นและเมื่อเป็นเช่นนั้นถามว่าใครได้ประโยชน์สูงสุดครับพระเจ้าต้องการประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการกับเราจากเราก็คือการที่พระเจ้าจะรีเทิร์นพระพรของพระองค์และพระเจ้าจะใช้เราเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนำคนนำวิญญาณอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเยซูให้ได้รู้จักกับพระเยซูและเขาเติบโตเป็นสาวกติดตามพระองค์คนต่อไปต่อไปต่อไปเพราะฉะนั้นผลของการติดตามพระเยซูนะครับก็คือความชื่นชมยินดีและสันติสุขความชื่นชมยินดีและแสนสุขในการที่เราเห็นสาวกเติบโตชีวิตของเราเติบโตและชีวิตของคนอื่นๆเติบโตและสำคัญชื่นชมที่สุดก็คือได้เห็นดวงวิญญาณนั้นได้กลับใจใหม่และเข้าในแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับผลการติดตามพระเยซูก็ยังมีอีกครับเมื่อเราติดตามพระเยซูเรารู้พระทัยของพระองค์อธิษฐานเราก็จะได้รับคำตอบครับและที่สำคัญก็คือว่ามีวันหนึ่งเราจะได้รับบำเหน็จในพระธรรมข้อที่27นะครับ ของมัทธิวบทที่16นี้ได้พูดว่าเหตุว่าเมื่อมนุษย์จะเสด็จมาพร้อมด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและพร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์เมื่อนั้นจะประทานบำเหน็จให้ทุกคนตามการกระทำของตนหลายคนบอกว่าผมไม่อยากได้บำเหน็จผมขอรอดก็พอพี่น้องครับผมอยากจะเตือนสติท่านนะครับรอดก็พออย่างเดียวนะครับไม่พอครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสรับบำเหน็จและการรับบำเหน็จตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะได้ตลอดชั่วนิจนิรันดร์นะครับเพราะฉะนั้นโปรดอย่าเสียดายเสียใจเมื่อเรารายงานตัวกับพระเจ้าในวันสุดท้ายนั้นก็อาจจะต้องคิดถึงคำเตือนสติจากพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับว่าถึงตรงนั้นเราจะมีความชื่นชมยินดีเราจะไม่เสียดายเสียใจเลยเพราะเราได้ทำเต็มที่เราได้มีชีวิตที่เป็นสาวกพระเยซูอย่างแท้จริงนี่คือคุณค่าของการเป็นสาวกของพระเยซูอาเมน